Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Kaiser Chiefs, kaiserki szefa. Na dzień dobry dziś w budziku. Dzień dobry, 4 minuty po godzinie 4. Jak zwykle o tej porze nasza piosenka dnia. Dziś Małgola Now. Workout. I'm gonna win it, I'm gonna blow the competition. I'm gonna No, Małgola, no w naszej piosence dnia. Dziś kilkukrotnie do usłyszenia także w audycji porannej. A tymczasem na budziku 7 po czwartej. Summer girl, while every heart is fluttering, she walks the street outside, sets every pulse a racing, then looking she don't mind. Summer girl, oh that summer girl. And she don't care for money, cause she got all she needs, got legs like liquid honey, eyes the color of the sea. Whistling and every dog's a fool. She knows the sober rep of everything she thinks is cool. Summer girl. To letnia dziewczyna. No i pięknie dziękujemy. Letnia dziewczyna spisała się znakomicie. Aga, wielkie dzięki. Teraz odsypia na zapas. No przecież urlop kolejny. Znowu tuż, tuż. Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. 11 po czwartej, jak zwykle tej porze. No co? No adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, więc budzik małpa polskieradio.pl. 2 2 7 3 oraz 7 1 3 3 5. To chyba już będziemy startować w poniedziałek 13. Trzy szybkie ciach, ciach. Mówisz o pokoju, czy ty nie widzisz, że są tacy, którzy chcą, żebyśmy pozabijali się, żebym ja zabił ciebie, żebyś ty zabiła mnie. żebyśmy żyli w strachu całe noce i całe dnie. Mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Mówisz o miłości, czy ty nie widzisz, że są tacy, którzy chcą, żebyśmy nienawidzili się. I mówisz o wolności, przecież musisz wiedzieć, że każdy z nas jest niewolnikiem, czy tego chcesz, czy nie. Mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. O to właśnie, to właśnie. Na dzień dobry, pan Wojtek jako pierwszy SMS-owo. Serdecznie gratulujemy. Pan Kuba z Bieszczadów, Tarnowie 19, w Krośnie 14. O, idzie jesień. No i mgła, ale tak, że można bezpiecznie jechać. To od pana Kuby pierwszy sygnał telefoniczny. No i jeszcze mailowo pan Artur zasyła pozdrowienia z Poznania. Bardzo pięknie dziękujemy. Serdecznie pozdrawiamy. Po 9 wspólnych latach, no właśnie, taki też i czas. Ale witamy bardzo serdecznie pana Artura z Poznania, który jako pierwszy odezwał się dziś, zasyłając pozdrowienia z Poznania. Bardzo dziękujemy. Pierwsze trzy sygnały, trzy szybciusieńkie. Pewnie, że tak, już za nami. Ciąg dalszy korespondencji. A i owszem, z wielką przyjemnością będzie okazja do tego, by przeczytać, posłuchać, przekazać dalej. Tymczasem kwadrans po czwartej. Za chwilkę powitanie nowego dnia. want to dance with. And I don't care for emotions. I don't expect his devotion. I just need someone I can dance with. 'Cause I'm tired of dancing. Pięknie, nastrojowo. Oj, potrafi, potrafi. Tak jak my przecież też i zebrać siły po weekendzie, po urlopie, w poniedziałek. I to jeszcze 13. No, jakby to powiedzieć, staramy się jak możemy, by zapracować, jakby nie było, na kolejny urlop. I znów hasło, które bardzo nam się podoba, to nawet nie to, że dzień dobry, nawet nie to, że poniedziałek, że 13 sierpnia, dobrze. To hasło powitalne zostawiłem sobie na końcówkę, taką kropkę nad i tego krótkiego wystąpienia. 226 dzień tego roku przed nami, to z takich obowiązków dziennikarskich, kronikarskich, dodajmy, że słońce obudzi się za godzinę. No, za niespełna godzinę, bo kwadrans po piątej. Zajdzie tuż po godzinie 20 i dzień potrwa niecałe 15 godzin, a to oznacza, że dnia ubyła, ale żeby już się jakoś specjalnie nad tym, że prawie dwie godziny, dzień krótszy od najdłuższego w roku, nie będziemy uzewnętrzniać. Imieniny dziś: Diany, Hipolita i Kasjusza. Wszystkim świętującym, szczególnie tak oryginalnych imionach, składamy najlepsze życzenia imieninowe, pamiętając także o wszystkich leworęcznych, bo dziś Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych właśnie. Poniedziałek, 13 sierpnia, 21 minut po godzinie 4. Tak, właśnie. Dzień dobry Państwu. I znak, sygnał, ten, który, no jakoś, jak Państwo słyszą, bo się uśmiecham, jakoś działa. A więc pierwszy dzień po urlopie, tradycyjnie uśmiechnij się, chłopie, przecież już po urlopie. Poznačili moje karty, tady to bylo, kde Hansa, zavolali Esenbáka, tady to bylo, kde mě dohnali mé pochybnosti na úsvitu dospělosti. Poruba po ránu je plná malých pionýrů, poruba po ránu je plná malých pionýrů, poruba po ránu je plná malých pionýrů. Poruba po ránu je plná malých pionýrů, poruba po ránu je plná malých pionýrů, poruba po ránu je plná malých pionýrů. Tady to bylo, kde mě učili azbuku a dole na nábřeží s křivancem mi na ruku. A dřív než odletěl, tak mrkl na mě spiklenecky. Tady to bylo, kde jsem přečetl knížky všecky. Tady to bylo, kde mi uvázali šátek a já měl ruce otlačené od mávátek. A žluté lampiony svítily jak bludičky a vedly do chaloupky kouzelné babičky. Poruba po ránu je plná malých pionýrů, poruba po ránu je plná malých pionýrů, poruba po ránu je plná malých pionýrů. Práškující letadlo klesá nad Leninku, včera mě napadlo otevřít černou skřínku. Všechno, co najdeš ve své paměti, je vyzobané zrní ptáků, kteří v zimě odletí, na jaře se vrací na horní dvůr, sednout si na klepáč a poslechnout si nárubní kámen v D-dur. Tady to bylo. Poruba po ránu je plná malých pionýrů, poruba po ránu je plná malých pionýrů, poruba po ránu je plná malých pionýrů. Poruba po ránu je plná malých pionýrů, poruba po ránu je plná malých pionýrů, poruba po ránu je plná malých pionýrů. Tady to bylo, kde jsme poprvé šli vedle sebe, já se tě letmo dotkl a hvězda padla z nebe, a jak tak padala, země se chvěla. Tramvaje cinkaly a poruba se probouzela. Tady to bylo a jinde nemohlo být. Těžko si vybrat místo, kde by se chtěl narodit, pod jakou vlajkou, komu a proč. Tady to bylo, kde se roztočil můj kolotoč. Kiedy to było, kiedy to było, kiedy to było, kiedy Jaromir Nochowica wysoko na liście przebojów trójki, ale po ostatnie, jak dotychczas 1906 notowanie też będziemy zaglądać. 25 minut po godzinie czwartej, tak, to teraz przypominamy... Budzikowe kalendarium. A właśnie, a konkretnie przypominamy trzy wybrane wydarzenia z historii z 13 sierpnia. Trzy razy urodziny i tak w 1807 roku urodził się Lucjan Siemieński, poeta, pisarz, krytyk literacki, także tłumacz, uczestnik powstania listopadowego, autor wierszy inspirowanych polskim i ukraińskim folklorem, także autor felietonów, gawęd biograficznych. Zmarł w 1877 roku. 145 lat temu urodził się Józef Haller, legionista, generał w latach 1918-19, naczelny dowódca Armii Polskiej we Francji. Zmarł w 1960 roku. A 130 lat temu urodził się John Lodge Baird, wynalazca brytyjski, jeden z twórców podstaw współczesnej telewizji. Urodził się w 1888, a zmarł w 1946 roku. Trzy razy urodziny. Na teraz ciąg dalszy kalendarza, także tego muzycznego, a będzie się działo to również koncertowo. To już za niecałą godzinę. A za niespełna 4 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą na dziś. Wierzyłeś zawsze w to, co dobre, pierwsze i czyste. Zabrakło drogi sercu bliskiej. Wybrałeś ciszę. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś dziś, twoja iskra się we mnie tli. Będę niosła ją dalej w świat. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Nad miastem chmur pobladłe cienie, martwe ulice, powracasz do mnie myśli śnieniem, furkotem skrzydeł. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś, wiedz w moich żyłach, że twoja krew z pestki pragnień zakwita sad. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Noc Perseidów za nami, oj, spadały, spadały i marzenia, i no jakkolwiek by się spełnił. 4:30. Z południowego zachodu zacznie napływać bardzo ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego, ale dziś w miarę pogodnie, choć będzie się chmurzyć nad morzem oraz wieczorem na krańcach zachodnich, może także przelotnie popadać. Wiatr słaby i umiarkowany południowy, ciśnięcie też spada, w południe strażackie wyniesie 998 hektopaskali. A temperatura, no, z samego rana taka szesnacha w drodze do pracy zaobserwowana, a w ciągu dnia nad samym morzem 24, na Suwalszczyźnie 25, w pozostałych regionach już właściwie czwórka, ty wróć, trójka z przodu, czyli takie 30 stopni na krańcach zachodnich, w centralnej części kraju, na krańcach wschodnich również i południowych, choć miejscami lokalnie w Małopolsce do 31, na Górnym Śląsku i na Dolnym Śląsku oraz na Opolszczyźnie do 32. To najwyższa temperatura. Się wypsnęło redaktorkowi ta czwórka z przodu. Czwórka, bo czwórka i 31, to znaczy za 29 minut piąta. Czas na naszą rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. Się chyba redaktorkowi najbardziej przyda. Może masz w głowie myśli bardziej szalone niż ja. Może masz skrzydła, których by tobie pozazdrościł ptak. Może masz serce całe ze szlachetnego szkła. Może masz kogoś, a może właśnie kogoś ci brak. Może nie tylko, może jeszcze inni postarają się o rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. Cóż łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców? Bruściusieńkie dzisiaj, bruściusieńkie. Głowa nie będzie bolała, a jeśli będzie, to nie od tego. 71335, SMS-owo tu i teraz. Szukamy czegoś, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. No myślę, że już po drugim nagraniu, a po trzecim to na pewno nie będziemy szukać, tylko szybciusieńko prawidłowo odpowiadać. 71335. No to przyjemnego słuchania i szybciusieńkich prawidłowych odpowiedzi w naszym cyklu. Trzy na raz. Drugie i trzecie nagranie z rzędu, a na budziku za 24 minuty piąta. Plotki nieuliczny kurz. Czemu w klapach płaszcza, na nogawkach i we wszystkich szpach znosisz mi do domu strachy, cudzy lament zamiast róż? Pod nóżkiem Ameryki jest

Wyróżnienie dla pana Piotra. Aha, tam gdzie redaktorek się szlajał, znowu gdzie się zapuścił. No nie, tym razem nie, choć wiosną były Bieszczady, latem były Bieszczady, a następne Bieszczady to może właśnie jesienią ponoć najpiękniejsze. Ale to nie o to, nie o to, nie o to. Ale trzy razy może w tym roku. Może, może. Trzy utwory łączy trzyliterowa nazwa wykonawców. To od pana Pawła z Lublina pierwsza prawidłowa odpowiedź. Trzy wspólne to zespół na trzy litery. To od pana Bartka i jeszcze pan Tomek z Kulkowozu. Trzy literki w nazwie zespołu. Krótko i na temat. To pierwsze trzy odpowiedzi fantastyczne za te nasze dzisiejsze trzy szybkie. No mówiłem, że prościusieńkie, no mówiłem tak na rozgrzewkę w poniedziałek, żebyśmy się jakoś może specjalnie nie przemęczali, nie przegrzewali, bo przecież 32, jak redaktorkowi się wypsnęło nawet czwórka z przodu dzisiaj, więc no ta rozgrzewka to tak umiarkowanie. Ira, Nadzieja, Hej, Historie i KS-u, Moje Bieszczady, to w dzisiejszym zestawie trzy na raz. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze, w środę odpoczywamy, ale jutro też będzie, oczywiście, że będzie łatwiej w rozgrzewce szarych muzycznych komórek. Uwaga, podaję godzinę. Godzina 4, minut 44 sekund, 44, no prawie zdążyłem. No. Trójkowy budzik. Thank you. Ale się potwierdziło. Oczywiście, że się potwierdziło. Kiedy redaktorek wyjechał, to się zrobiło podobno słonecznie i upalnie. I to przez bite 2 tygodnie. Tak też było. No i się nie pochwali, gdzie był. No i się nie pochwali. No jeszcze dzisiaj może wskazówka muzyczna. O, tak będzie. A potem już wszystko jasne. Pani Kasia Wiejska, korespondentka, życzy wszystkim miłego dnia. Bardzo pięknie dziękujemy i te dobre informacje i życzenia przekazujemy dalej. Pan Waldek, wierny słuchacz z Krasnego Stawu, również z nami, otwiera i macha powiekami. Nie czujemy, że rybujemy. 13 dzisiaj. No i do tego Dzień Wszystkich Leworęcznych. W połowie Lewus, pani Kinga z Lubelszczyzny. Tak się z samego rana przedstawia i troszkę więcej o sobie opowiada. 13 stopni. Kłania się nisko wszystkim, melduje na zewnątrz. Z taką właśnie temperaturą pan Paweł z Łosic. Bardzo pięknie dziękujemy. Na dzień dobry także pan Robert dziękuję i ściska ze Świętochłowic. Na śniadanie lody śmietankowe i kawa. Już uwierzę. Albo jeszcze urlop. Tak też może być. Tak też się zdarza. Pan Andrzej z okolic Ryk w drodze do Tarnowa. Też na słuchu. Na razie świętokrzyskiem 13. Dwie spadające gwiazdy. Życzenia oczywiście pomyślane. Pan Andrzej z okolic Ryk. To my dołączamy się do tych życzeń. Oby się spełniło się. Oby. Pan Jurek Żeglarz też na słuchu. Pani Agata z Krakowa również. I pan Tomek. Bardzo pięknie dziękujemy za serdeczności i podziękowania. A te gratulacje oczywiście dla całej redakcji budzikowej przekazujemy komu trzeba. Bo się spisali jak należy. A co? To co, może na hel państwo jeszcze wakacyjnie? Bo przecież nie wszystkim się skończy urlop i wakacje. Jeszcze trwają za 10:05. Zapomnę miejsc, w których pełno nas. Gdy świt przy tobie budził się, gdy ty zmieniłaś to, co złe. Taki dzień, odwagę znajdę w sobie, lecz zostawisz zapach kwiatów mi. Ja chcę dla ciebie wszystkim być. A do tego jeszcze życzenia prócz... A, jeszcze te mewy. I chluśnięcie. A, tam też było chluśnięcie. I też były fale, i też były mewy, zdaje się, ale chyba w innym języku. A jeśli chodzi o te życzenia, oprócz miłego dnia, no oczywiście, że miłość tego to zawsze nie tylko od poniedziałku, nie tylko od okazji, że 13, nie tylko od tego, że niektórym się urlop skończył, niektórzy na wakacjach, tak czy inaczej, zawsze tego, zawsze i nigdy za wiele. Przyłączamy się do życzeń i do tych serdeczności. Bardzo pięknie za nie dziękujemy. Co po godzinie 5? No powitanie nowego dnia, rzecz jasna, z karteczką z kalendarza, również tego muzycznego. Będziemy zaglądać do pana synoptyka. No, jak przysnął, to i go obudzimy, bo najświeższa prognoza pogody, przecież to rzecz ważna na początku nowego tygodnia, by zorientować się co i jak, jeśli chodzi o garderobę. No ale więcej polecamy i zapraszamy, bo atrakcji nie zabraknie. Także z cyklu muzyki tej skutecznie budzącej. No to niech będzie, że wyjechani będziemy na koncert na te 5 minut do 5. Zobaczysz kwiaty, nagle zobaczysz drzewa, nagle zobaczysz dziwny las. Kwiaty będą zielone, drzewa będą czerwone, kwiaty będą wybute ze skał. Gdy będziesz już przy brzegu, nie oglądaj się za siebie. Zostaw w łodzi to, czym jesteś, to, czym byłaś i czym chciałaś być. Zostaw czas i zostaw przestrzeń, zabierz tylko, zabierz serca ręcz. Nagle zobaczysz kwiaty, nagle zobaczysz drzewa, nagle zobaczysz dziwny las. Zielone drzewa będą czerwone, gwiazdy będą wykute ze skał. Zobaczysz kwiaty nagle, zobaczysz drzewa nagle, zobaczysz dziwny las. Kwiaty będą zielone, drzewa będą czerwone, gwiazdy będą w górę ze skał. Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr